باب في الاستتار عند الحاجات. دیکھو بھئی شرمگاہ کا چھپانا فرض ہے، شرمگاہ کا چھپانا فرض ہے اور اس کو ننگا کرنا حرام ہے. السلام علیکم. خیر ہے؟ ہاں جی نہیں. اچھا ماشاء اللہ سیٹ کیا حال ہے؟ خیر. مولوی کی دوڑ مسجد تک، جامع مسجد میں. ہاں آؤ شیرا والا بات. کہاں؟ انا للہ. جنازہ کس وقت ہے؟ 10 بجے. تو پھر آپ ایسے ہی کریں نا، مجھے مظاہر العلوم سے لے لے جب جنازہ اٹھنے لگ جائے. چمڑا منڈی میں؟ چمڑا منڈی میں. میں اس وقت تک اسواق پڑھاؤں گا نا. ہاں ٹھیک ہے. ہاں آدھی گھنٹے کے بعد کیا، آدھی گھنٹے میں تو آپ پہنچ جائیں گے. جنازہ کس ٹائم ہے؟ 10 بجے. 10 بجے تو آپ 9:30 بجے مجھے لے لیں. ہاں آپ موبائل میرے پاس ہے. ٹھیک. بڑے قبرستان میں جانا ہے چمن شاہ میں؟ کیالی میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 9:30 مجھے لے لیں. تو شرمگاہ کا چھپانا کیا ہے؟ فرض. اور شرمگاہ کو ظاہر کرنا حرام. ٹھیک. لیکن ضرورت کی وجہ سے ننگا کرنا جائز ہے. وہ ضرورت کیا ہے؟ سائیکل پر سواری نہیں ہے کہ آپ نے پاجامہ باندھا ہے، سائیکل پر سوار ہے، ہوا نے دائیں بائیں کیا اور فلم دکھا رہے ہیں. وہ ضرورت ہے قضاء حاجت. وہ ضرورت کیا ہے؟ تو عورت کا چھپانا فرض ہے، ننگا کرنا حرام ہے. لیکن یہ فرض ضرورت کے وقت ساقط ہو جاتا ہے، یہ حرام ضرورت کے وقت حلال ہو جاتا ہے. وہ ضرورت کیا ہے؟ قضاء حاجت. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ یہ کہ قضاء حاجت کے وقت عورت کو ننگا کرنا جائز ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ زمین کے قریب پہنچ جائے تو کپڑا اٹھا دے. ایسا نہیں کہ یہاں سے کپڑا اٹھا کر لیٹرین میں. اس لیے فقہا نے اس حدیث سے دو قاعدے نکالے. ایک یہ کہ شرمگاہ کو ننگا کرنا حرام تھا لیکن قضاء حاجت کے وقت جائز ہے، تو انہوں نے قاعدہ نکالا الضروریات تبیح المحظورات. جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ حرام کو حلال بناتی ہے. اب یہ قاعدہ کلیا ہے فقہا کے نزدیک، الضروریات تبیح المحظورات. ٹھیک ہے. یہ اس حدیث سے نکالا. دوسرا قاعدہ یہ نکالا کہ جب ضرورت کی وجہ سے عورت کو ننگا کرنا جائز ہے تو یہاں سے ننگا کرنا جائز ہے یا لیٹرین میں زمین کے قریب پہنچنے کے بعد؟ زمین کے قریب پہنچنے کے وقت آپ دامن اٹھا لے. تو اس سے قاعدہ نکالا الضروریات تو تقدر بقدر ضرورت. الضروریات تو تقدر بقدر ضرورت. جتنی ضرورت ہے اتنا حرام کے ارتکاب کرو، زائد کا نہ کرو. ٹھیک ہے. اب دیکھو یہ قاعدہ ہر جگہ چلتا ہے. یہ تبلیغ میں چلا گیا، خدا کے راستے میں چلا گیا، کھانا پینا نہیں ہے. اب مرنے کے قریب ہوا تو گدا حرام تھا لیکن الضروریات تبیح محظورات اس ضرورت کی تبلیغی کے لیے وہ کھانا حلال کر دیا. قاعدہ چلا یا نہیں چلا؟ آگے از ضرورت تو تقدر و بے قدر ضرورت. تو یہ پیٹ بھر کر کے کھائے گا یا صرف بھوک دور کرنے کے لیے؟ بھوک دور کرنے کے لیے. ہر جگہ یہ دو قاعدے چلتے. ٹھیک ہے, یہاں کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے. آئے مربعہ کے نزدیک شرمگاہ کا ڈھکنا فرض ہے, ننگا کرنا حرام ہے. ضرورت کے وقت جو قضاء حاجت ہے جا اسے, لیکن بقدری ضرورت جب آپ زمین کے قریب پہنچ جائے. ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو باب فی الاستتار, شرمگاہ چھپاؤ عند الحاجت جب ضرورت پیش آئے. ضرورت سے مراد قضاء حاجت ہے. حدثنا قتیبۃ قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن الاعمش عن انس قال كان النبی علیہ السلام اذا اراد الحاجت جب ارادہ کرتے تھے قضاء حاجت کا, لم يرفع ثوبه اپنا کپڑا نہیں اٹھاتے تھے, حتی یدنو من الارض, حتی کہ زمین کی قریب. دیکھو وہ شرمگاہ جس کا ننگا کرنا حرام تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ننگا کیا. کیوں؟ ضرورت کی وجہ سے. معلوم ہوا از ضروریات تو بھی غل, اور لا لم یرفع ثوبه حتی یدنو من الارض, اس سے دوسرا قاعدہ نکل گیا کہ از ضروریات تو تقدر بقدر. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے اس کی سند میں ذرا بحث ہے, وہ غور سے سنو. ابو عیسیٰ کہتے ہیں یہی مسئلہ نقل کرتا ہے محمد ابن ربیعہ عن الاعمش عن انس حاضر الحدیث وروا وکی والحمانی عن الاعمش قال قال ابن عمر کان النبی علیہ السلام اذا اراد الحاجہ, حضور علیہ السلام جب ارادہ فرماتے تھے قضاء حاجت کا, لم یرفع ثوبہ کپڑا نہیں اٹھاتے تھے, حتی یدنو من الارض حتی کہ قریب ہو جاتی تھی زمین کو. او دونوں حدیثیں مرسلان. مرسل کا معنی یہ ہے. آپ اسی سند کو دیکھو, اعمش نقل کرتا ہے کس سے؟ انس ابن مالک. اعمش نقل کرتا ہے, حالانکہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت اعمش کی ملاقات حضرت انس سے ثابت نہیں ہے. تو جب ملاقات نہیں ہے تو کس طرح سے حدیث پڑھ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ حضرت اعمش اور انس کے درمیان صحابی موجود ہے, اس کو اس نے حذف کر دیا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہاں سند میں ہے کہ اعمش نقل کرتا ہے انس ابن مالک سے, حالانکہ اسماء الرجال بتاتے ہیں کہ حضرت اعمش کی ملاقات انس ابن مالک سے ثابت نہیں ہے. جب ملاقات ہی نہیں ہے تو حدیث کیسے انس سے پڑھ رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ اعمش نے انس سے نہیں سنا, کسی اور استاد سے سنا, اس استاد کو حذف کیا ہے. یہ ہے ارسال. ٹھیک ہے. ویقال کہا جاتا ہے کہ لم یسمع الاعمش عن انس ابن مالک, کہ اعمش نے نہیں سنا انس ابن مالک سے, ولا من احد من اصحاب نبی علیہ السلام, نہ حضور کی کسی صحابی سے سنا ہے. بات سمجھ میں آ گئی. وقد نظر الى انس ابن مالک قال رأيته يصلي فذكر عنه حكاية في الصلاة. بس صرف حکایت ہے. او اعمش کا نام سلیمان ابن مہران ہے, کنیت ہے ابو محمد کاہلی, وہو مولا لہم. یہ کاہلی جو اس کو کہتے ہیں, یہ نسب کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ بنی کاہل کا یہ آزاد کردہ غلام تھا. آگے مسئلہ یہ ہے, قال الاعمش کان ابی حمیلا فورثه مسروق. یہ جملہ ذرا سن, میرا باپ حمیل تھا. میرا باپ حمیل اس دودھ پیتے بچے کو کہتے ہیں کہ کسی گھر میں چور اور ڈاکو داخل ہوتے ہیں تو گھر کا سامان اٹھا لیتے ہیں, تو اس میں بچے کو بھی اٹھا لے, بچی کو بھی اٹھا لے. تو یہ حمیل فعیل وزن ہے بمعنی محمول کے, جیسی جریح فعیل وزن ہے بمعنی مجروح کے. یعنی میرا باپ اٹھایا گیا تھا ڈاکو کے ہاتھوں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک مسئلہ ہے, اس بچے کو ڈاکو نے سامان کے ساتھ اٹھا کر اس قبیلے میں لے گیا, تو یہ بچہ کیا کہلائے گا؟ حمیل. ٹھیک ہے. اب اگر ایک عورت کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے تو پھر یہ اس عورت کا اور اس کے خاون کا وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب عورت کہے کہ یہ میرا بیٹا ہے چور اٹھا کے لائے ہیں، اس کے بعد اگر وہ عورت مرے یا اس کا خاون مرے تو اس حمیل کو ان کا وارث بنایا جائے گا. بات سمجھ میں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک عورت دعویٰ کرے کہ یہ حمیل میرا بیٹا ہے فلان خاون سے، تو اگر عورت بینہ پیش کرے، گواہ پیش کرے، تب تو یہ اس مرد کا وارث ہے جو عورت کا خاون ہے، اور اگر گواہ پیش نہ کرے تو اس مرد کا یہ وارث نہیں ہے، عورت کا وارث ہے یا نہیں ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ اگر عورت کی وہ رسا نہیں تھے تو پھر یہ وارث ہے، اگر باقی وہ رسا تھی تو یہ وارث نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ امام ابو حنیفہ کا مذہب کیا ہے کہ اگر عورت نے دعویٰ کیا کہ فلان شخص سے یہ میرا بیٹا ہے، تو اگر اس پر بینہ پیش کرے تب جا کر کے یہ اس آدمی کا اور ماں کا وارث بنے گا، اور اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو اس کے کہنے سے یہ اس کے خاون کا وارث نہیں بنے گا، عورت کا وارث بنے گا. یعنی امام سے فرماتے ہیں اگر عورت کے وہ رسا تھے پھر بھی وارث نہیں بنے گا، اگر وہ رسا نہیں تھے تو وارث بنے گا. ٹھیک ہے؟ اب ترمیزی چونکہ امام شفیع ہے اس لیے فرماتے ہیں میرا باپ حمیل تھا فورثہ مسروق، تو مفتی مسروق نے اس کو باپ کا وارث بنا دیا. یہ امام شفیع رحمۃ اللہ کی دلیل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے معارف السنن نے کئی جوابات دیے. ایک یہ ہے کہ مفتی مسروق نے اس کو باپ کا وارث اس لیے بنایا کہ اس مدعیہ عورت نے گواہ پیش کی، اور گواہ کی صورت میں ہماری نزدیک بھی حمیل باپ کا جو ہے وارث بنتا ہے. بات سمجھ میں؟ دوسرا جواب دیتا ہے کہ فورثہ مسروق، مفتی مسروق نے اس حمیل کو وارث بنایا، باپ کا نہیں ماں کا بنایا تھا، اور ماں کے اس لیے بنایا تھا کہ اس کے ورثہ نہیں تھے. اس کے بات سمجھ میں؟ تیسرا جواب معارف السنن نے دیا ہے کہ مفتی مسروق مفتی ہے، ہم اس کے پابند تو نہیں ہیں، اس نے اپنا فتویٰ دے دیا، ہم نے اپنا فتویٰ دے دیا، ہم اس سے کم تو نہیں ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ باب کراہیت الاستنجاء بالیمین.